ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सब दीक्षा लेने वाले उपस्थित होने चाहिए। दीक्षा के बारे में, पूर्व संबंध के बारे में श्रवण धन न हो सब है सोधन हरे कृष्ण हरे राम। आज श्री भक्तिनाथ ठाकुर की तिथि एवं महोत्सव भी रखना चाहिए। कैसे करेंगे? कम से कम पुष्पांजलि करनी चाहिए, लेकिन समय नहीं है। कवचन के बाद हम कर सकते बंदोबस्त कर सकते पुष्प इनका चित्र या तो संत रखने और भक्ति विनोद ठाकुर के चरित्र के बारे में मैं दो बहा कुछ कहूंगा। और अभी केवल गुरु शिष्य संबंध के बारे में कुछ कहना की आवश्यकता है। दीक्षा ये शब्द का क्या मतलब है? दिव्यम ज्ञान विद्या पूर्व पाप से संशयम, तो जो दीक्षा विधान है ना, देशी का इस तत्व को विधान जो तत्व को विद्य अर्थात ज्ञानी जन कहते हैं कि दीक्षा ये शब्द के दो अक्षरों का अर्थ है दिव्य अर्थात दिव्य ज्ञान। दीक्षा है विधान जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं और क्ष क्षपियति पूर्व पापस्य संक्षयम् अर्थात असंख्य जन्मों की पाप राशि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से और गुरु की आशीर्वाद प्राप्त करने से कला होता है। तो ये दीक्षा विधान कोई लघु व्यवस्था नहीं है, गुरु व्यवस्था। लघु का मतलब हल्का और गुरु का मतलब भारी। दीक्षा देने वाले और लेने वाले दोनों गुरु होना चाहिए, शिष्य भी गुरु होना चाहिए। अर्थात शिष्य का उद्देश्य गंभीर होना चाहिए। लघु व्यक्ति ढीला व्यक्ति शिष्यत्व के लिए अयोग्य है। तो योग्यता का विचार दीक्षा के लिए और देने के लिए और देने के लिए योग्यता का विचार है। कौन योग्य है दीक्षा देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु का वचन है कि किवा विप्रा किवा न्यास शूद्र के निर्णय जय कृष्ण तत्व लेकर से गुरु है, अर्थात जात किवा विप्र किवा न्यास शूद्र वो जात को विचार नहीं है। सामान्यतः भारतीय संस्कृति में यही गलतफहमी प्रचलित है कि केवल ब्राह्मण जाति के लोग के अधिकार है दीक्षा देने, तो सही है कि गुरु ब्राह्मण होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण कौन है? जिनके सद्गुण है, आध्यात्मिक गुण है, वही ब्राह्मण है। तो केवल चक्रवर्ती बंधोपाध्याय व्यास पुजारी अधिकारी जैसे परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, उनका गुण देखना चाहिए। तो ब्राह्मण तो ज्ञानी जन बनना चाहिए और दिव्य ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए तो पहले वो आप आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत होना चाहिए। कृष्ण तत्वविद जो कृष्ण तत्वविद है, जो भगवत गीता श्रीमद् भागवत और सभी वेद शास्त्रों का मुख्य मर्म अर्थात वैदिकम एक सभी वैदिक शास्त्रों की एक ही वाणी है, वेदे रामायण चैव पुराण भारत तथा आदा अंत च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते, कि सभी वैदिक शास्त्रों मूल वेद रामायण महाभारत पुराण शास्त्र इत्यादि सभी शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है, आदि से लेकर अंत तक। वास्तव में वैदिक शास्त्रों का कोई अंत नहीं है, लेकिन उदाहरण स्वरूप में ऐसे कहना है कि वैदिक संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है कृष्ण कीर्तन, हरि सर्वत्र दीयते, हरि के ही गुण गान गाने। तो वैदिक शास्त्रों का अर्थ कृष्ण भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापन करना और कि भक्ति हर एक जीव का एक ही धर्म है, यही वाणी घोषणा करनी है। तो गुरु कौन है? जो वैष्णव है, जो शास्त्रीय पंडित है और बहुत ही श्लोक बहुत सत्य है लेकिन नहीं जानते हैं अथवा स्वीकार नहीं करते हैं कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं की मूल है, वे ही भगवान है, वे ही सारा राज्य है। तो बड़े बड़े पंडित जन जो श्री कृष्ण की भगवता नहीं मानते हैं, वे उच्च ब्राह्मण कुल के होने पर भी अयोग्य है गुरु कार्य करने के लिए। निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न वैष्णव स्वपचर गुरु, अर्थात जो वेद शास्त्र ज्ञानी है, जो कर्मकांड ज्ञानकांड में निपुण है, जो मंत्र तंत्र और सब कुछ जानते हैं लेकिन वैष्णव नहीं है, योग्य नहीं है गुरु होने के लिए। और जो व्यक्ति स्वपक्ष अर्थात कुछ का मांस खाने वाले के कुल में जन्म लिया है लेकिन वैष्णव है वे ही गुरु होना चाहिए। तो गुरु तो किसी प्रकार वैष्णव तो सामान्य वैष्णव तो किसी प्रकार का मांस खाने वाले नहीं है और कुत्ता का मांस भी नहीं करते। लेकिन यही उदाहरण है कि इतना नीच कुल में जन्म लेने पर भी यदि वैष्णव कृपा वैसे चंडा चंद भक्त होते हैं वे मानव समाज में श्रेष्ठ चंडालों भी बीज श्रेष्ठ हरि भक्त परायण हरि भक्त हरि भक्ति विहीन च हरि भक्त विहीन च द्विजो भी चंडलधम अर्थात जो चंडाल के परिवार के वंश में जन्म लेते हैं लेकिन हरि भक्ति को आसक्त है वे सत ब्राह्मण खू के फायदा लेने वाले से श्रेष्ठ और जो सत कुल ब्राह्मण कुल के अनुसार ब्राह्मण है लेकिन हरि भक्ति विमुख है तो वो भी व्यक्ति सही चंडाव भी चंडाव है और चंडाव के नीचे। तो गुरु होने की योग्यता है वही वैष्णव है पूरी निष्ठा है कृष्ण और कृष्ण भक्ति में। वास्तव में कई वैष्णव नहीं सोचते हैं कि मैं गुरु हूं। वैष्णवता क्या है? वैष्णव धर्म है सेवक और गुरु का मतलब श्रील प्रभुपाद ने गुरु शब्द को रूपांतर किया स्पिरिचुअल मास्टर। तो गुरु है प्रभु चक्षु दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से और गुरु का एक नाम है प्रभुपाद। प्रभुपाद मतलब जो प्रभु अर्थात भगवान के अभिन्न एक परिप्रेक्ष्य से अभिन्न अर्थात भगवान हमको जैसे ज्ञान देते हैं तो गुरु भी एक ही ज्ञान देते हैं और प्रभु की कृपा से प्रभुपाद या विष्णुपाद जो गुरु का कार्य कहते हैं तो इनकी एक ही शक्ति है अज्ञान का अंधकार हटाने के लिए वास्तव ज्ञान का सूरज दिखाने के। तो शिष्य का परिप्रेक्ष्य गुरु भगवान के समान और गुरु का परिप्रेक्ष्य में सब इनके गुरु। लेकिन क्योंकि इनका गुरु का आदेश चैतन्य महाप्रभु का आदेश अमर आज्ञा गुरु देश वैष्णव परंपरा में चैतन्य महाप्रभु का आदेश आ रहा है कि कृष्ण भक्ति प्रचार करने से गुरु होकर इस देश और सभी देश का उद्धार करो। तो ये एक द्विधा है, तो गुरु ही सेवक है, वैष्णव ही सेवक है, सेवा भावना ही वैष्णव धर्म है, नम्रता ही वैष्णव धर्म है। लेकिन इनके गुरु का आदेश है, गुरु होना, तो वैष्णव जन गुरु होते हैं, अन्य उनका शोषण करने के लिए नहीं है, अन्य उनकी सेवा करने के लिए। तो ये वास्तव गुरु का योग्यता कि स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए गुरु भाव ग्रहण नहीं करते हैं और सेवक का रूप में गुरु का कार्य करते हैं और शिष्यों को आदेश और उपदेश देने के भी वे सदैव समझते हैं कि मैं सबके सेवक हूं। तो यही गुरु की योग्यता है। और भी कहना चाहिए कि वो गुरु जो कल्पना से गुरु नहीं होते हैं, वो परंपरा में आया है। जो शिक्षा जो गुरु देते हैं इनके गुरु से मिलते हैं और इनके गुरु से मिलते हैं और ऐसे इस पृथ्वी में, इस कलयुग में चार वैष्णव संप्रदाय है, अनुमोदित भगवत भगवत अनुमोदित चतुर संप्रदाय है, शिव संप्रदाय जो रामानुजाचार्य में से एक माना है, रुद्र संप्रदाय जो विश्व स्वामी में से आ रहा है और ब्रह्मा संप्रदाय जो मध्वाचार्य में से आ रहे हैं और कुमार संप्रदाय चतुर कुमार का संप्रदाय जो निम्बांग स्वामी के द्वारा आ रहे हैं। तो चार भगवत अनुमोदित वैष्णव संप्रदाय, हम माधव संप्रदाय की एक विशेष शाखा में श्री ब्रह्मा माधव गौरी वैष्णव संप्रदाय जिसमें माधवेंद्र पुरी वो गौरी संप्रदाय की विशेषता अर्थात ब्रज प्रेम भक्ति गोपी प्रेम भक्ति माधवेंद्र पुरी है इस गोपी भक्ति का अंकुर और वो बहुत ही गुह्य प्रेम भक्ति प्रदर्शक चैतन्य महाप्रभु। तो हम इस परंपरा श्री ब्रह्मा माधव गौड़ वैष्णव संप्रदाय में है और विशेषकर हम शिल एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के अनुगामी हैं और इनके आदेश इनकी कृपा इनकी प्रेरणा से हम आज यहाँ पर समागत है। इनकी कृपा से ये इस्कॉन संघ चलते हैं और चलेगा, इनका आदेश इस्कॉन की विधि है और

जिसमें शिष्य पूरा योग्य है उपदेश प्राप्त करने के लिए। इनके संस्कार अनुकूल है, शासन गुरु का शासन ग्रहण करने के लिए। शिष्य का मतलब जो गुरु का शासन ग्रहण करते हैं, लेकिन उस प्रकार का शिष्य आज का बहुत ही दुर्लभ है। तो एक और प्रकार की दीक्षा है पंचराज्य की दीक्षा, जो कलयुग में अनुमोदित है, जिसमें शिष्य होने वाला जो पूरा योग्य नहीं है फिर भी उसकी जड़ा इच्छा है कृष्ण भक्ति। तो पंचराज्य की दीक्षा है वो होने वाला शिष्य को आपका देना भक्ति में प्रवेश करने के लिए। वो पूरा योग्य नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम, विशेषकर कृष्ण नाम की कृपा है, तो धीरे धीरे योग्यता प्राप्त करेंगे। तो यही आशा है। तो पंचराज्य की दीक्षा ऐसे तो कुछ ना कुछ योग्यता भी होना चाहिए। तो यही योग्यता है, तो इच्छा होना चाहिए। श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण, तो उसमें है तो पहले देखना चाहिए। हरि भक्ति विलास में यही विधान है कि दीक्षा देना और लेना के एक वर्ष के पहले शिष्य इनके भविष्य गुरु का चरित्र देखेंगे, तो वे सही गुरु है कि नहीं, सत उपदेश देते हैं कि नहीं, सत स्वयं सत व्यवहार सदाचार पालन करते हैं कि नहीं, वे क्या निष्प्रिय है या लालची है। गुरु हो बहो संति शिष्य विहार का दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संता पहाड़। तो बहुत है गुरु जो निपुण है शिष्यों का धर्म, लेकिन बहुत कम है जो निपुण है शिष्यों का पापलन, शिष्यों का पाप मार्जन कर। तो पहले शिष्य का कर्तव्य है गुरु का चरित्र देखना, क्योंकि दीक्षा काले भक्त काले आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण की दीक्षा है। यदि खाली बच्चन में दीक्षा होते मेरी सत्यम पालन करूंगा, ठीक है गुरु जी आपके लिए बहुत ही भक्ति है, लेकिन कभी भी गुरु का बच्चा नहीं सुनते हैं और प्रयास नहीं करते हैं गुरु का वचन समझ में, तो वो शिष्य तो गुरु नहीं है लाघु अर्थात गंभीर नहीं है। तो केवल शिष्य होने का अभिनय है, तो शिष्य का थोड़ा विश्वास होना चाहिए गुरु में, और वो विश्वास जो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। शिष्य का कर्तव्य है स्वयं गुरु का चरित्र देखना। तो खाली घोषणा जनप्रिय गुरु गुरु नहीं होते, ऐसे चलते आजकल तो मेरा गुरु महान है, वही महाभागवत है, लघु विश्वास अंधविश्वास होते हैं। तो शिष्य आने वाला का कर्तव्य है स्वयं गुरु का चरित्र देखना। तो ऐसे भी गुरु जो शिष्य होने वाला का चरित्र और उद्देश्य देखते हैं, वो किस लिए शिष्य होने चाहते हैं। तो शिष्य शासन बनाने के लिए शिष्य होना चाहते। शासन का मतलब गुरु मुख पत्र वाक्य चित करे है क्या आ ना करेगा उन्हें आशा। गुरु जो बोलते हैं वही बात को मानना चाहिए, तो उसमें पूरा विश्वास होना चाहिए और समर्थन भी होना चाहिए। तो कलयुग में बहुत है गुरु जो भौतिक स्वार्थ के लिए दीक्षा देते हैं, और बहुत है शिष्यों जो भौतिक स्वार्थ के लिए दीक्षा देते। दीक्षा है विधान जिससे हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करके सभी पाप का प्रभाव से मुक्त होने से योग्य होंगे कृष्ण सेवा करने के लिए। लेकिन यदि अन्य उद्देश्य से दीक्षा लेना है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, स्वार्थ के लिए, अर्थात यदि हम सोचते हैं कि इस्कॉन का सदस्य होने से मेरा अवसर हो गया अनारकस जाएंगे बहुत कि मैं अनारक जाऊंगा और खुद सेवा करूंगा, वहां पर फिर स्वतः होने से मैं फाइव कर कमाऊंगा। तो यदि वो ही उद्देश्य दीक्षा लेने के लिए, तो वो शिष्यत्व नहीं प्रस्तुत होना चाहिए, गुरु का वचन पालन करें, चित करे ऐक्य गुरु जो कहते हैं तो हृदय में हृदय के साथ एक करना चाहिए, हृदय अंगम करना चाहिए। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य का उद्देश्य देखना, और गुरु भी एक तरफ से खड़ा होना चाहिए और दूसरे तरफ से उदार होना चाहिए। खड़ा होना चाहिए क्योंकि यदि जाओ जाए तो दीक्षा देने हैं, तो उस प्रकार की दीक्षा का दाम जाओ जाए से हो, जाओ का कोई दाम नहीं है। तो अगर दीक्षा जाओ जाए से देने हैं वो दीक्षा का दाम जाओ का दाम है। आजकल जाओ का एक बोतल का 10 रुपया का दाम है, तो 10 रुपये की दीक्षा भी लेना है। तो कड़क होना चाहिए और उदार भी होना चाहिए, क्योंकि यही वैदिक युग नहीं है और सब जो कृष्ण भक्ति में गाते हैं सब पूरा योग्य नहीं है भक्ति के लिए। जो पंचराज्य की दीक्षा का अर्थ और उद्देश्य है अयोग्य व्यक्तियों जो उत्साही है भक्ति के लिए, ऐसे नवीन भक्तों को भक्ति करने का अवसर देना। फिर भी पहले परीक्षा देना चाहिए, चरित्र की परीक्षा, गुरु सही है शिष्य सही है। तो दीक्षा का सारांश है शिक्षक, शिक्षा का भी नहीं, गुरु शिक्षा दे और शिष्य शिक्षा लेते हैं और स्वयं का जीवन है वो शिक्षा के अनुसार आचरण करते हैं। तो यही है कि पहले शिष्य या शिष्य आने वाले गुरु की शिक्षा सुने और किस प्रकार की शिक्षा है परीक्षा करते, फिर दीक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा शिक्षा परीक्षा दीक्षा और दीक्षा का समय शिक्षा बंद नहीं होती, उस समय वास्तविक शिक्षा का आरंभ हो। तो ऐसा नहीं है कि मैंने दीक्षा ली काफी बस हो गया, मेरा कपास पर रबर स्टैंप मार गया है, दीक्षित नाम है कृष्णदास राधादास, नाम है कृष्णदास। तो अभी ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिससे हम वास्तव कृष्णदास हो सकते हैं। तो शिक्षा लेना ही है और यही संबंध कि गुरु शिक्षा देते हैं और शिष्य लेते हैं वो संबंध सनातन है। चक्षु जान दिल जय जन्म जन्म प्रभु, तो ऐसा नहीं है कि बस काफी हो गया दीक्षा के, नहीं, दीक्षा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का आरंभ है। आदो गुरु स्वयं दीक्षा के पहले गुरु के चरण में आश्रय लेना है, फिर दीक्षा लेते और शिक्षक और विश्राम लेना गुरु से, स्नेह के साथ गुरु सेवा करनी चाहिए। तो भक्ति के ही चौथा अंग में जो श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद संकलन किए और भक्ति रसामृत सिंधु प्रकाशन किए, तो वो चौथा भक्ति अंग में पहला चार है गुरु शिष्य संबंध के बारे में। पहले भक्ति में गुरु के चरण में आश्रय लेना है, फिर दीक्षा लेना है, शिक्षा लेना है और प्रेम योग सेवा करना है। तो गुरु शिष्य संबंध स्थापन करके भक्ति करना है और उसके बाद नाम के क्या क्या और क्या करना भक्ति में, कीर्तन श्रवण कीर्तन सेवन अर्थात अर्चन इत्यादि। लेकिन श्रवण कीर्तन अर्चन सेवा तीर्थ यात्रा इत्यादि ये सभी भक्तियों का प्राण है गुरु कृपा। गुरु कृपा के बिना हम जितने भी जप तप अर्चन कीर्तन इत्यादि करते हैं तो उससे कृष्ण कृपा नहीं मिलती। यद्य प्रसादात भगवत प्रसाद यद्यासाधन गुरु कृपा से भगवत कृपा मिलती है। और गुरु यदि संतुष्ट नहीं हो शिष्यों तो वो शिष्य का कोई उपाय नहीं है भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए गुरु शिष्य संबंध इतना गहरा है। आजकल बहुत तथाकथित गुरु है जो पांडव का काया काम में सब पहली बार आने वाले उनको घोषणा कहते हैं तो अभी मैं दीक्षा देते हूँ और जो दीक्षा लेने आओ मैं सब नया लोग दीक्षा देते और उसमें कोई शिक्षा नहीं है कोई समर्पण नहीं है तो केवल नाम में दीक्षा। और पूछते हैं तो कौन सा मंत्र चाहते हम क्या गणेश का मंत्र या कृष्ण का मंत्र या शिव का मंत्र। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य को उपयोग मंत्र देना जिससे वो शिष्य का आध्यात्मिक उन्नति हो। क्या मंत्र कौन सा मंत्र चाहते हो तो ऐसे तो क्या वो आध्यात्मिक विनिमय नहीं हो वो केवल लोक रंजन। तो उस प्रकार की दीक्षा तो कोई दीक्षा नहीं है। तो वास्तविक दीक्षा है अवसर कृष्ण सेवा करना और एक प्रकार की दीक्षा है तीन प्रकार की दीक्षा है वैदिकी पंचराज्य की और पौराणिकी दीक्षा में सब उपदेश देना है लेकिन शिष्य की योग्यता का विचार नहीं है तो उस प्रकार की दीक्षा है तो अधिक कौला नहीं होते। और एक प्रकार की दीक्षा है वो वास्तव में दीक्षा नहीं वो उस प्रकार है जिसमें अवैष्णव तथाकथित गुरु सबको विचार नहीं करते मंत्र देखते हैं तो वो वास्तव में वो ही दीक्षा नहीं है केवल दीक्षा का अभिनय है। तो दीक्षा लेना क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट कि मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूं। स्वतंत्रता हमारी छुट्टी है कि मैं स्वतंत्र हूं और जो भी करना चाहता हूं करता हूं। लेकिन दीक्षा लेने से गुरुदास होने से हम स्वाधीन नहीं है हम गणतंत्र है, पराधीन, हम कृष्ण के नियंत्रण में है, गुरु के द्वारा गुरुदास हम प्रभु नहीं है, तो यही वचन को स्वीकार करना, यही शिष्यता है। तो इसलिए शिष्य का कर्तव्य है, जीवन का हर कदम में गुरु से शिक्षा और आदेश लेना, नहीं तो वो शिष्य तो शिष्य नहीं है। शिष्य शासन में और वो शासन उस शिष्य का कल्याण के लिए है। जैसे वो छोटे बच्चे स्कूल जाते और शिक्षा लेते हैं और डिसिप्लिन भी है, ये शिष्य शब्द, शिष्य और शासन, ये दो शब्द का संबंध है। अंग्रेजी में डिसाइपल और डिसिप्लिन, ऐसे ये दो शब्द जिनका मूल धातु एक ही है, कि काल्पनिक स्वतंत्रता चौर के परतंत्रता विष्णु सेवा स्वीकार करके शिष्यत्व होता है। तो यही विषय गुरु शिष्य संबंध दीक्षा का आदि विशाल है और उसके बारे में एक घंटे में सब कुछ कहना संभव नहीं है। तो यही है भूमिका है। तो श्री प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों में इसके बारे में और भी बहुत कुछ चर्चा और अनुसंधान है। विशेषकर एक संकलन है गुरु और शिष्य, श्रील प्रभुपाद का उपदेश गुरु और शिष्य के बारे में इनके सभी ग्रंथों में संकलित है एक पुस्तक में, जिसका नाम है गुरु और शिष्य। तो वो पुस्तक पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर जो आज नव दीक्षित होंगे आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो वो गुरु और शिष्य पुस्तक पढ़ना। हरे कृष्णा आदि इसके बारे में और ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे भी माला चढ़ना है, आज कम हो गया। तो जिस दिन में मैं दीक्षा देती हूँ और संतों से वचन लेता हूँ कम से कम 100 माला जाप करना, तो दीक्षा का दिन में मुझे भी तकलीफ है 100 माला जाप करना, क्योंकि बहुत सब के दिन में आप इतना बहस करते हैं कि मतलब तकलीफ नहीं है लेकिन सवाई में करना चाहिए। तो अभी तक मुझे भी माला बाकी है, तो आप दीक्षा का अनुष्ठान शुरू करिए और मैं ऊपर बैठ के मेरा गुरु का आदेश ऊपर का आदेश 16 माला जाप करना पूर्ण करूंगा, लेकिन उसके पहले भक्तिराम ठाकुर के लिए पुष्पांजलि। आज श्री भक्तिराम ठाकुर के तिरुबाल महोत्सव है, महोत्सव रखना चाहिए, तो हर सभी बार को महोत्सव चलते हैं इस मंदिर में, तो ऐसे ही महोत्सव है। और आज सुबह दीक्षा महोत्सव चलते हैं, भक्तिराम ठाकुर के लिए बहुत सा भोग पुष्पांजलि और दोपहर इनके बारे में कथा होगी और इनके संप्रदाय में हम और भी शिष्यों जो सब वास्तव में भक्तिराम ठाकुर के शिष्य हम ग्रहण करेंगे। इनकी कृपा, इनके आदेश, इनके स्वप्न के अनुसार। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। तो अभी हम सब मंदिर के साथ चलिए भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण में फूल अर्पण करने के लिए, फिर उसके बाद कीर्तन निमित्त संकीर्तन यज्ञ दीक्षा अनुष्ठान का आरंभ हो। फिर 12 बजे यहाँ पर श्रील भक्तिराम ठाकुर के बारे में कथा हो। तो ये आज का कार्यक्रम है, 12-1 बजे तक। उसके बाद श्रील भक्तिराम ठाकुर का दिव्यानंद वर्धन करने के लिए सबको श्री श्री राधा गिरिधारी का प्रसाद परिवेशित होगा और उसके बाद और भी श्रावण कीर्तन अर्चन इत्यादि चलेगा। जय श्री भक्तिराम ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की भावी रथ यात्रा की जाए।